Alhamdulillah. Tunaingia sehemu ya pili ya maudhui yetu ambayo ni baada ya kuona kwa ikhtisar, na tumetazama kwa ikhtisar yako masaili mengi sana yanaonyesha nafasi na thamani ya aqida ya Kiislamu. Ikhtisaran pia tutazame sehemu ya pili, wasail himayati hadhihi al-aqida al-islamiyya, baadhi ya njia za kuihami hii aqida ya Kiislamu na kuiweka sawa hii aqida ya Kiislamu isiweze kuharibiwa na isiweze kuchanguliwa. Aqida ambayo asili yake ni Qur'ani na Sunna, ni aqida ambayo ameiamrisha Allah ndani ya Qur'an, kadhalika akaifundisha ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aqida hii kutokana na thamani yake, kutokana na umuhimu wake, na kutokana na athari yake kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii, basi maadui hawatulii dhidi ya hii aqida. Hakuna kitu kinawatisha maadui kama hii aqida salima. Mambo mengineyo ya kawaida Waislamu wanaweza kufanya, na ndio maana maadui wanaweza wakashirikiana na Waislamu katika mambo mengine yoyote, katika hafla zao, katika shughuli zao, wanaweza wakaamua tu hata tushiriki wakajichanganya nao, lakini kwenye aqida hii kuiingia jambo hili ni gumu sana kwao, katika vitu ambavyo ni mwiba katika shingo zao. Ilivyokuwa jambo liko namna hiyo, basi ikawa ipo haja ya sisi Waislamu kujua namna ya kuihami aqida yetu isiporomoke, isiondoke, iwepo, iimarike kama alivyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqida juu ya kumwamini Allah, kuamini malaika wa Allah, kuamini vitabu vya Allah, mitume wa Allah, siku ya mwisho, qadar, aqida hii ambayo aliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifundisha mpaka mwisho wa umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapoondoka anawaacha masahaba wako juu ya aqida ambayo ni salima, imesalimika. Akawa anawaambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba zake, antum mas'uluna anni famadha antum qailun, ninyi mtaulizwa kuhusu mimi, mtajibu nini kuhusu mimi, mtajibu nini? Masahaba radhiallahu alayhim ajma'in wanasema, nashhadu annaka qad ballaghta, tunashuhudia kwamba umefikisha katika yale aliyoyafikisha yakaeleweka, ukweli wa kueleweka ni hii aqida salima. Sasa ni kwa vipi tutaihami hii aqida? Zipo wasaili. الوسيلة الأولى ni تقديمها على سائر العلوم في الدعوة والتعليم, kuitanguliza juu ya elimu zote katika da'wa na kusomesha. Hii ndo wasila tunakula. Tukitaka aqida hii ibakie na itunufaishe, basi tuitangulize juu ya elimu zote katika da'wa na katika kusomesha. Wasomeshwa aqida watu katika hatua za mwanzo za awali, watu wathibitishwe katika aqida ambayo ni salima. Hii ndio njia ya kwanza ambayo itasaidia katika kuihami aqida tulislamia, na haya na adilla nyingi ndani ya Qur'an, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kuwa ndo jambo la kwanza katika da'wa ya sa'ir al-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, mitume wote walianza na da'wa hii. Na adilla ni nyingi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kadhalika laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu kadhalika ila 'adin akhahum hud qala ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu كذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وثمود وعاد ولتم هودا عليه السلام هودا لتم قاو كذلك وثمود كثم صالح لبياو ومدين شعيبا وتوكان تنجلس دعوه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره enyi watu wangu mwabuduni Allah. Hii ndio jambo la kwanza ambalo walitanguliza katika da'wa, na kwa sababu hii utaona masalafi wao miongoni mwa alama zao na miza zao wanatanguliza da'wa ya aqida na tauhidi juu ya kila kitu. Vyovyote vile atakavyofanya lazima aelekeze watu katika aqida, hata akifundisha lugha, hata akifundisha fiqhi, hata akifundisha nahau, hata akifundisha faraid, lazima masaili yote ya mimine katika aqida, katika tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa haki zake Allah subhanahu wa ta'ala, na yale yanofungamana na aqida kwa ujumla. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tulijue, kutanguliza da'wa ya aqida na tauhid juu ya kila jambo. Na kwa hili utaona makundi mengineyo, makundi yote yamepinda kwa sababu ya kukhalifu katika hili. Awala, hii ni sababu kubwa sana kukhalifu kwa makundi mengi. Kadhalika alwasilatu athaniya, njia ya pili, alihtimamu biha wa takriruha وتذكيرها في سائر حياتنا وأحوالنا كويتليا مهم كويكاريري كويكمبوشا katika hali zetu zote na maisha yetu yote. Aqida, al-aqida awalan au at-tawhid awalan, katika mustawa wa familia kuifundisha aqida, iwe ndani ya familia wanalelewa kiaqida ya Kiislamu. Na miongoni mwa dalili zinazotuonyesha hili ni hadithi maarufu, hadithi ya Jariya aliyeletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kushtakia kadhia yake akamwambia mleta. Alipomleta akamuuliza maswali mawili, swali la kwanza aina Allah qalat fi samaa, swali la pili akamuuliza man ana, akamwambia anta rasulullah. Jambo la kwanza alimuuliza yuko wapi Allah, akamwambia fi samaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwamrisha Muawiya, akamwambia atiqha ya Muawiya fa innaha mu'mina, mwache huru ewe Muawiya, hakika huyu ni mu'mina. Lakini tunajifunza katika hadithi hii, miongoni mwa yale wanayotaja ulama, huyu Jariya hakuwa ameenda markazi ya kisalafi msikitini chuo fulani, la, hii aqida aliisoma ndani ya familia, na ni kibinti ambacho asili yake haikuwa Uislamu, wala si mwanamume, bali si mtu mzima, ni kibinti kidogo. Pamoja na hayo kikapata taathira na kikaifundisha hii aqida sahihi kutoka kwenye familia ya kisalafi ya Kiislamu, kuikariri aqida na kuizoesha aqida na kuikumbusha aqida katika sehemu zetu zote na maisha yetu yote, ikiwemo mistawa ya kifamilia. Ndani ya familia zetu lazima ikaririwe aqida ya Kiislamu. Itakaririwaje hali ya kuwa wazazi hawana chochote? Wafakidu shay'in la yu'ti, hana kitu. Baba mama hajui katika aqida yake lolote, kamuoa baada ya kumuoa khalas, hana mpango naye wa kumsomesha wala kadha, na yeye pia ana mpango wa kusoma wala chochote. Ataiathirije familia yake? Atamwathirije binti wa kazi mfano, au mtu ndugu anayekaa naye, au yeyote, ili hali yeye ndio yuko namna hii, au mwanaye? Haiwezekani ikhwa, kwa akida ikaririwe kwenye familia, familia ziathirike na akida ya Kiislamu, familia ziwe mbali na shiriki na wasaili zinazopelekea katika shiriki, na familia zisikaririshwe michezo na akida mbovu zinazotoka kwenye mativi za Kinigeria, akida za Kinigeria za kikafiri au nyinginezo. Familia zisikaririshwe hizo akaidi mbovu, bali zikaririshwe akida ya Kiislamu. Kadhalika kuikariri akida, bado tuko nukta hii ya pili, alihtimamu biha wa takriruha wa tadhkiruha fi sairi hayatina wa ahwalina, sehemu ya pili, fi safari wal hadar, tuwe safarini, tuwe tumetulia, aqida ikaririwe. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yukarriru al-aqida wa yuallimu al-aqida wa huwa fi safar, yeye akiwa katika mwendo, akiwa juu ya daba anatembea, ala himarin, juu ya punda, akiwa amembeba sahabiyul jalil Muadh, anamwambia tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah. Hii inaonyesha tunatakiwa kuikariri akida hata tukiwa njiani, hata tukiwa sokoni, hata tukiwa tumekaa, hata tukiwa tunatembea. Ndiyo, ni kwa sababu masaili mengi na ibada zote kama tulivyotangulia mwanzo zinamimina katika akida. Utaikariri akida unapotoka nyumbani kwako, kwa kuzileta zile adhkari za kutawakal kwa Allah, kadhalika unapoingia, kadhalika katika kipando, kadhalika unapokwenda sehemu, miongoni mwa sehemu, bali hata unapoingia sokoni, unajikinga kwa Allah kwa kuikariri akida ya kujiegemeza na kujikimbilia na kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hata unapoingia chooni au unapotoka, almuhimu akida ikaririwe. Haiwezi kukaririwa mpaka nukta ya kwanza tuliyotaja isomwe kwanza. Tuyasome hayo masajili ili tuweze kuyakariri katika maisha yetu, katika hali zetu. Ndio akida ya Kiislamu tuweza kuihami. Miongoni mwa njia za kuihami, ibakie, isalimike, ni kuikariri. Tena ala alkabiri wasaghiri, nukta nyingine ya tatu, yani nukariruha wa nudhakiruha ala alsaghiri walkabiri, juu ya mkubwa na mdogo ikaririwa akida. Awe ana nafasi kubwa au ana nafasi ndogo, awe ni tajiri au ni maskini, awe ni mfanyakazi au si mfanyakazi, awe ni mwajiri au mwajiriwa, awe ni mtawala au mtawaliwa, anakaririwa akida, anaelekezwa akida. Kila mmoja kwa njia yake na namna yake ya kisheria, lakini akida inakaririwa kwa kila mmoja na anakumbushwa akida. Miongoni mwa anayotaja maulama ahlul ilmi ni kisa cha Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam, hadithi kama sikosea Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. Nabi Musa alayhi salatu wassalam alipomwomba ya Allah, ya Rab, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi, nifundishe mimi kitu ambacho nitakutaja na nitakuomba kwa kitu hicho, nifundishe mimi ibada au neno ambalo kwalo nitakuwa nakutaja na kukuomba ewe Allah. Qal, Allah kamaambia Musa alayhi salam, kul ya Musa la ilaha illa Allah, e Musa sema la ilaha illa Allah. Nabi Musa akajibuje? Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha, waja wako wote mbona wanatamka hii, mbona waja wako wote wanatamka neno hili, mbona waja wako wanatamka hili, nataka lile ambalo ni lingine. Allah akamjibu Nabi Musa akamwambia, lau anna samawati saba, e Musa, lau anna samawati saba wa amirahun, lau mbingu saba na vyenye kuzimarisha ghairi isipokuwa mimi, wal ardhina saba, na vile vile ardhi saba, fi kifa, lau vingewekwa katika kifa moja, sahani moja ya mzani, wala ilaha illa Allah fi kifa, na la ilaha illa Allah ikowekwa katika kifa ya pili, ma alat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah itaviporomosha vile vyote, mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, viumbe vyote. La ilaha illa Allah itavipeperusha, itavinyanyua, inavizidi uzito, kwa sababu la ilaha illa Allah ndo neno kubwa, neno zito, neno la haki, neno ambalo ndo asili ya akida. Sasa asili tulichokusudia kwa hadithi hii, al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu at-Tawhid alivyotaja hadithi hii na nyinginezo katika masaili, akasema wa fihi dalilun ala anna al-anbiya yahtaduna litanbih ala fadli la ilaha illa Allah. Tazama masaili, masala mazito sana, ndani yake kuna dalili ya kwamba manabii wanahitajia pia kuzinduliwa, kukumbushwa juu ya fadhila na ubora wa la ilaha illa Allah, ambao ndo asli aqida. Manabii tena, nabii huyu ni ar-rasul, nabiyun rasul, bali ni katika ulul azmi min ar-rusul, bali ni kalimullahi jalla wa ala. Pamoja na hayo, anahitaji kuzinduliwa, anakumbushwa juu ya fadhila na ubora wa neno hili ambalo ndo asli ya aqida ya Kiislamu. Afleo mtu anaweza kuwa alisoma madrasa zamani, akikuta darasa ya aqida haimuhusu shekhe, haimuhusu shekhe, yata swala kimeleza kuswala na ndo kache, darasa basi aqida sikiliza japo kidogo, darasa huzuria basi japo tenga muda, umeshughulishwa ndio basi kwa wiki mara moja au kwa mwezi mara mbili, angalau basi ustafiri japo kidogo. Hana muda, madamu alichosoma huko zamani anajua zile adhkari zake, zingine zimechanganyika za bida na mfugurugu, anaswala anaondoka, hahitaji lolote. Usimwambie anaona vijana hawa ndio wasiokuwa na kazi au ndio watakiwa wasome. Nabii anazinduliwa juu ya la ilaha illa Allah, na amesemeshwa na Allah, na amepewa Taurati. Wewe na thamani yako na manzila yako na udogo wako, hauna haja ya kuzinduliwa, kukumbushwa, kukaa kwenye durusi, kusomeshwa, kuuliza, ukaelekezwa, hauna haja hiyo. Basi hii tukiipuuza na ikabakia hivyo, akida inapotea, mtu atabakia yupo tu, lakini yeye yuko katika jumla ya vile au ya wala aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghathaun ka ghathai shay. Basi mtu ndani hamna kitu. Tunaweza kuwa na watu na Waislamu ambao ndani wako wazi, nyoyo ni dhaifu, nyoyo ni nyepesi. Uzito na thamani ya mtu ni kwa sababu ya akida yake na matendo yake. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila madha ila qulubikum wa a'malikum. Allah anatazama nyoyo zenu na matendo yenu. Na siku ya kiyama, watu miongoni mwa kauli wanazotaja wanaochuoni katika masala ya mizani, je, yatapimwa matendo peke yake au watu? Au watu na matendo, miongoni mwa kauli ambazo zina nguvu, watapimwa watu na matendo yao. Mtume sallam akasema atakuja mtu ni rajulun, mtu ambaye ni mwenene tena murabba, mwenye miraba minne pande la mtu, fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, halingani uzito wa ubawa wa mbu siku ya kiyama mbele ya Allah, pamoja na unene wake na ukubwa wake. Kwa nini? Moyo mwepesi, akida mbovu, matendo dhaifu, yuko namna hiyo. Kwa hiyo tunaweza kuwa na Waislamu idadi na majina alhamdulillah na sura zao, lakini akida zao hazijaimarika, ni wepesi mno. Hawa wakawa mchango wao na msaada wao ni mdogo sana katika da'wa na Uislamu. Kwa ikariniwa akida na ikumbushwa akida kwa kila mmoja, mkubwa au mdogo, kwa namna yoyote aliyokuwa nayo mtu, ikumbushwe na ikariniwa akida kwake yeye. Bal fi raha wa fi dhiq, katika maisha ya raha na maisha ya dhiki ikaririwe aqida, ikaririwe aqida katika maisha ya raha na maisha ya dhiki. Miongoni mwa dalili za kutukumbusha hili ni kisa cha Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, alipokuwa masjunan katika jela, anafanya na kuikariri akida jela gerezani, ya swahiba yusijin aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Enyi watu wangu wenzangu hapa jela, tunafahamu maisha ya jela yanapokuwa mtu hana uhuru wa kuchagua chakula wala kupata hewa, hana uhuru wa mambo wala kukutana na watu wake, yale hayakumshughulisha Nabiyullah Yusuf. Anawatazama watu alionao, anaona hawa la muhimu ni kukumbushana nao juu ya aqida, juu ya tauhid. Ya sahiba yasjid aarbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Enyi wenzangu wanajela wenzangu, wafungwa wenzangu, miungu ambayo imefarikiana, miungu mbalimbali kila mungu unaita kwake, ni bora hiyo au Allah mmoja alwahidul qahhar, mmoja mwenye kutenza nguvu, mwenye kupitisha aliyoamua yeye? Je, huyu au hiyo miungu ndio bora? Fahuwa yukarriru tauhida wa huwa masjunan alayhi salatu wassalam, anakariri tauhidi akiwa amefungwa, yuko jela, akiwa katika maisha ambayo hana uhuru wala haki anazozitaka yeye. Leo mtu akiwa na dhiki ndogo tu, akida usimambie, darasa usimambie, mwingine mpaka ibada. Maisha ya kiumba kidogo, mtaji umeporomoka, alikuwa na mtaji wa milioni 20, sasa zimebakia milioni 7 anapozitazama. Usiku na mchana humuone msikitini, si katika darasa, mwingine mpaka swala pia anapotea. Nini? Mtaji umeyumba, au amefukuzwa kazi, au hajapata kuajiriwa, na mambo mfano wa hayo yametokezea. Kama ni mwanamke nyumbani, ndoa imeyumba kidogo, ameacha ibada na kadha na mambo kama hayo, dhiki, matatizo na misukosuko haitakiwi kututoa sisi katika aqida salima. Inatakiwa aqida ikaririwe, ikumbukwe muda wote na hali zote. Walau kana fi akhir lahadhatina, hata ingekuwa katika mwisho wa lahadha zetu, wa dakika zetu za mwisho za kuishi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam yukarriru al-aqida katika maneno ambayo anataja ahlul ilmi, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, miongoni mwa maneno ya mwisho ya kukariri mtume sallallahu alayhi wasallam ni juu ya aqida na swala. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. الله مولانا ما يهودي الله مولانا ما يهودي na manaswara au awalaani mayahudi na manaswara, wamefanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Ni aqida, anakariri aqida na tahadharisha shirki katika dakika zake za mwisho aondoke duniani, halioni lingine ambalo lina thamani kubwa katika mambo ya kidunia, akarini maisha na mambo mfano hayo, la ni aqida at-tauhid, kadhalika na swala ambapo ndio imani, kadhalika swala ndio kidhibiti. Tunaelewa na ikhwan, kwa miongoni mwa wasaili himayati hadhihi al-aqida al-islamia ni al-ihtimamu biha wa takriruha wa tadhkiruha fi sa'ili hayatina wa ahwalina, ni kuikariri, ni kuihifadhi, ni kuikumbusha katika hali zetu zote, hali zetu zote na maisha yetu yote, pasina kuipuuza kwa jambo miongoni mwa mambo. Tayeb, kadhalika miongoni mwa wasaili himayati hadhihi al-aqida, hii ni njia pia, njia kwanza ni kujitahidi kuisoma tena ikiwa ya mwanzo. Ikhwa, tusome dini yetu. Yeyote ambaye hasomi dini, hahudhurii durusi, mwanamme au mwanamke, mdogo au mkubwa, anavunja aqida ya Kiislamu na anauvunja Uislamu hata kama yuko na sisi. Yani kuna namna asilimia kubwa anauvunja Uislamu hata kama anakuja kwetu baadhi ya mida, lakini madamu hana darsa hata moja, basi anauvunja Uislamu. Mara nyingi huwa nasema mimi nikiongea na ndugu zangu, ukitazama hali za masahaba radhiallahu alayhim ajma'in, zimegawanyika kwa sampuli tofauti tofauti katika hali ya utajiri, umaskini, viongozi waongozwa, wadogo kwa wakubwa, hali zao zote zilijaa elimu kusoma. Maskini walisoma, matajiri wakasoma, kila mmoja kwa mstari wake na kiwango chake. Viongozi waliokuwa maamiri walisoma, waliokuwa wanatawaliwa walisoma, raia walisoma. Kwa utaona maisha yao yote yalijaa jambo la kusoma, yalitawaliwa na elimu. Leo kuna matabaka makubwa wanaosoma, pengine vijana wawili watatu, au vijana wale maskini ambao hawana mtaji, hawana shughuli, nao mitaji ikipanda huwaoni. Sasa kumwona mtu katulia anasoma, mashaallah, kamaliza chuo alhamdulillah, anahudhuria darasa, akipata kazi tu shekhe. Sijui hapa lakini shekhe, tunaangalia mazingira kule kwetu, wapo shabab. Akipata ajira atuseme lazimiana akae alale msikitini, la, aende afanye kazi, mashaallah, alhamdulillah, shughuli zake, kama ameajiriwa, kama ni kibarua, lakini atenge muda, lazima awe na muda wa kusoma. Hakuna habari ya kwamba mimi naenda kutafuta pesa tu, mimi sina muda wa kusoma kama hata kidogo. Hapana, tenga muda, hata kama ni mdogo, unaoendana na hali yako na kubanwa kwako, lakini usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana hapo? Kwa miongoni mwa njia za kuhamia akida ni kuisoma, kadhalika njia nyingine ni kuikariri katika mistari yote, katika familia, katika hadhar, katika safar, katika hali ya raha, katika hali ya dhiki, kwa wadogo, kwa wakubwa, kwa wenye vyeo, kwa wale ambao hawana vyeo, kwa watu wa kawaida, akida ikaririwe. Kadhalika njia ya tatu ya kuihami akida tulislamia ni iqamatul jihad shar'i, ni kusimamisha jihadi ya kisheria kwa njia za kisheria. Tukizungumzia jihadi ni mlango mpana, hatuzungumzi jihadi kama wanavyozungumza mahawarij kina Daesh, kadhalika Al-Qaida, Al-Shabab. La, tunazungumza jihadi kwa wasail za kisheria ambazo wamezitaja ahlul ilm, zilizokuja katika kitabu na sunna. Miongoni mwa njia ambazo tunazungumzia, na tutazungumzia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث صحيح. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, na hapa tunapozungumzia masala haya ni pale ambapo akida sasa inabomolewa na makundi mbalimbali na maadui mbalimbali. Na maadui wa kuibomoa akida wamegawanyika sehemu au makundi makubwa mawili. Minhum man yantasibu ila al-Islam, katika ahlul qibla, katika yale mapote ambayo yamekhalif, kama vile makhawarij mwanzo, kadhalika mashia, kadhalika jamia, mu'tazila, ashaira, na mapote mengineyo kama haya ambayo yamedhihiri pia hii miaka hivi karibuni wanayotaja ahlul ilm, yakiwemo ikhwan tabligh, kadhalika masufi kabla kipindi hicho. Almuhimu ni kwamba haya mapote yote malengo yake ni kuimomonyoa aqida, na kila kundi linalochanguka linamomonyoka na aqida fulani, limemomonyoka nayo, linaondoka nayo, linaharibu. Na yapo makundi ambayo la yantasibuna ila al-Islam, hayajinasibishi kwa Uislamu. Makundi hayo ni yale makundi ambayo yako nje ya Uislamu, kama vile al-Yahudia au al-Nasrania, kadhalika Majusia, kadhalika Budhia na mengineyo, katika mapote ambayo yako nje ya Uislamu, nayo ni maadui wa Uislamu. Sasa kunapokuwa kuna maadui ambao wanapambana dhidi ya dini na wanafanya juhudi za kuimomonyoa dini, sababu kitazama makundi haya asili ya kutokea kwa makundi yote haya hasa haya ambayo yamejinasibisha au yajinasibisha katika Uislamu, makundi ambayo yako yanaelekea kibla haya tuliyotaja mwanzo yamepinda katika baadhi ya akaidi au baadhi ya masala katika akaidi ya Kiislamu. Sasa ni namna ipi na ni njia ipi ya kuihami akida katika zama ambazo makundi haya yanadhihiri? Ni kusimamisha jihadi ya kisheria kwa namna zinazostahiki. Namna ya kwanza kwa mujibu wa hadithi tuliyosoma ni aljihadu bilyad, jihadi kwa mkono, lakini kwa wale ambao wana ahliya wanaweza hilo. Na miongoni mwa wale ambao wamepambana jihadi hii, kulipotokea watu wanaoimamonyoa akida, wa kwanza ni Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipodhihiri wale murtadun walioritadi kuiacha dini wakakhalif. Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akaandaa jeshi kwa ajili ya kuwapiga, kuwarejesha katika Uislamu sahihi aliyouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono, kwa sababu yeye ndo amirul mu'minin na si mwingine mwenye ruhusa ya kupambana kwa mkono au kwa upanga. Kadhalika makhulafa waliofuatia baada yake akiwemo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipopambana na makhawarij na akawashikia silaha kuwapiga, na wao ni Waislamu, kwa sababu kuna kauli mbili, wakufurisha au kubakiza katika Uislamu. Kwa kauli ya kubakiza katika Uislamu pamoja na mukhalafa wao, aliulizwa Ali ibn Abi Talib akufarunhum, akasema la, hum ikhwanuna lakinnahum baghaw alaina, ni ndugu zetu lakini wametudhulumu, wamekuwa dhidi yetu wanatupiga. Pamoja na hayo, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipambana, aliandaa jeshi akawapiga, wakauawa, wakuuawa, wakarejea, wakurejea, mpaka alipomwona yule mwenye alama ya nembo ya ukhawarij, zile alama alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipomkuta mwenye alama hiyo pia ameuawa, alisujudu shukran lillahi azza wa jalla, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha kwamba yafaa kupambana kwa mkono kwa wale wenye uwezo, kupambana na makundi yanayoimomonyoa akida ya Kiislamu, kupambana nayo kwa wale wenye ahliya. Kadhalika, miongoni mwa mifano inayotajwa ni kisa cha Khalid al-Qisri rahmatullahi ta'ala alayhi, kumchinja Ja'd ibn Dirham, ambacho ni kisa maarufu na kisahisha baadhi ya wanawachuoni, ikiwa ni Eidul Adha ambayo iko mbeleni siku chache zijazo. Baada ya kuwahutubia Waislamu, akawahutubia mwisho akawaambia, ayyuhannas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudhahhim bi Ja'd ibn Dirham. Limadha? Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Enyi watu, chinjeni vichinjwa vyenu, Allah kukubalieni vichinjwa vyenu. Mimi nashuka hapa mimbar, naenda kumchinja Ja'd. Kwa nini? Kwa sababu amekhalifu katika akida, amekhalifu katika akida. Anadai kwamba Allah hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalil, wala hakumsemesha Nabii Musa alayhi salam au alayhi salam. Kwa hiyo akashuka na akamchinja takaruban ila Allah azza wa jalla. Tunaelewana ikhwan? Kwa sababu yeye alikuwa na nafasi, alikuwa na amiri, alikuwa na ahliya ya jambo hilo, jambo liko mkononi mwake, liko mkononi. Kwa miongoni mwa namna ya kuihami akida ni wale wenye uwezo kutumia uwezo wao kuhami wale wote wanaoimomonyoa akida ya kisheria, wale wote wanaoleta akaid ambazo ni mbovu. Lakini wale ambao hawana uwezo wa kutumia mkono, na sisi miongoni mwetu katika jamii zetu hatuna uwezo huo. Uwezo ukamchinja mtu au ukampiga mtu mtaani kwa sababu amefanya shiriki au kafanya mfano wake, hiyo inakhalifu manhaji yetu. Tunafanya nini? Tunafanya jihadi ya pili, nayo ni kwa lisani, kwa ulimi. Wale wenye uwezo katika watu wenye ilmu na jihadi hii ni jihadi ya khawas katika watu wakiongozwa na manabii kadhalika maulama maduat mashekhe kwa nafasi zao kulingania na kuibainisha akida ya Kiislamu kwa kupambana na mapote mabovu mabovu na kuyabainisha na kuainisha hali zao na kuyaadhirisha kuyafedhehesha kama walivyofanya aima waliotangulia katika da'wa hii. Miongoni mwa namna ya kuihami akida ya Kiislamu ni kupambana na mapote mabovu mabovu mapote yaliyohali kwa kutumia ndimi zetu na kuyabainisha na kuelezea yale ambayo wako nayo tukielezea akida ambayo ni sahihi. Kadhalika yule ambaye hana uwezo basi fa biqalbihi kwa moyo wake, miongoni mwa namna ya kupambana kwa moyo ni hujurani ahli bid'ah, ni kuwahama watu wa bid'ah ambao ni mukhalifin, kuwahama mukhalifin ukakaa mbali nao ukajitenga nao wale wenye makundi hayo na ukawachukia lillahi azza wa jalla kwa ajili ya kuihami aqida, hata kama ni jamaa na ndugu, baada ya kuwa wao wanaitetea aqida mbovu na wanaleta mikhalafa hiyo na pengine wanakufuta wa kuingize kwao, wahame kama mbali nao. Kadikanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u ila mata abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Tena ule uadui na bughdha na chuki ni ya kuendelea mpaka warudi katika akida ambayo ni salima. Hii ni manhaji waliokuwa nayo ahlus sunna as-salafiyun. Wao wanapoona watu ambao akida zao zimemomonyoka, akida ya Kiislamu safi wameiacha, wanawalingania, wanawaita, wakiwashindwa wanaachana nao, wanajitenga nao na wala hawalazimiani nao wakaendelea kubaki baki nao kama walivyofanya baadhi ya watu ambao wameyataja Imam Al-Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi katika aya ya Allah, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, wale watu waliolaaniwa kwa sababu ya madhambi na maasi waliyofanya. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani kwa makosa wanayofanya. Mtu anafanya wanaacha, wanamwacha wanaendelea kwa nabii. Lakini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akataja athar kutoka kwa mmoja katika as-salaf ya kwamba wale walikuwa wanakatazana, kana ar-rajulu yalqa ar-rajula, alikuwa mtu anakutana na mtu na yeye yuko katika makosa miongoni mwa makosa anayofanya, fayakulu lahu da'a hadha, acha jambo hili, hii halifai kwako, ni maasiya, alafu anaachana naye. Fa idha kana bilghadi, ikiwa ni kesho yake, jana ameshamwambia, anakutana naye tena, anakutana naye tena baada ya kuwa ameshamwambia, fadhalika la yamnauhu an yakuna jalisahu au akilahu au sharibahu, hilo halimzuii kuwa anakula naye anakunywa naye madamu nimemfikishia, khalas anaendelea kuchanganyika naye, hali ya kuwa anaharibu aqida, anaharibu dawa, anausema vibaya Uislamu. Maadamu amefikisha mara moja, basi anaona ah, haidhuru, acha nichanganyike naye na shiriki yake na aqida yake mbovu, acha twende. Wanachanganyika na watu waovu, baadaye laana ilivyoteremka ikawahusu wote. Tazama, alikuwa anakumbusha kisha anapotezea kwa usemi wa kisasa. Kinachotakiwa akumbushwe mtu ambaye amehalifu na hataki kurudi, amehalifu aqida ya Kiislamu. Hapa tunazungumzia mtu amehalifu aqida, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manhaji ya as-salaf, anaelekezwa huu ni mukhalafa. Mtume akuwa hivi pamoja na masahaba, ikishindikana basi tunaachana naye. Tunaelewana? Hii ndio aqida, ndio namna ya kuihami aqida. Ama mtu anaingia katika aqida mbovu, anafanya shirki, mtu anabili katika aqidi za za Jahmia, za Mu'tazila au maikhwani yuko huko anafanya kadha, na wewe unashirikiana naye, unachanganyika naye, labda iwe ni katika miamala ambayo haidhuru, mfano miamala ya biashara. Na miamala hii pia baadhi ya wanaochuoni wameweka baadhi ya masharti, kama Sheikh Ubaid al-Jabir ametaja masharti matatu kufanya muamala au biashara na mfano wake na mtu ambaye ni katika ahlul bid'ah au katika mahizbi. Sharti ya kwanza, uwe unamlingania, sio mshirikiane mkutane basi kala tumeisha yeye. Unamlingania, una muda wa kumwambia ndugu yangu jambo unalofanya au manhaji yako na akida yako ni mbovu, uwe unamlingania. Tunaelewana? Sharti ya pili, ukiwa umemlingania hajabadilika, amebakia katika akida yako, ahisi kwamba wewe unachukia akida yake, umuonyeshe kwamba akida yake uipende. Alafu sharti ya tatu, nayo ni ngumu sana kwa watu wengi, uwe na mafungamano mazuri na masalafi, na aone kwamba ndugu zako wa kweli ni masalafi. Sasa mwingine akishakuwa na hisbi huyo, wakitokea masalafu anawasalimia kwa kujificha, anaficha sura yake na uso wake. Mbona mambo yalivyo? Wakati natakiwa kama uko na huyo, ahisi kwamba huyu wa kweli, marafiki zake wasawa na wathamini zaidi ni ndugu zake masalafi, ili waendelee kukuvuta pia, kukulingania, usije ukapinda ukafuata ile akida mbovu. Almuhimu, miongoni mwa namna za kuihami akida ni kutumia nafasi zetu kulingania, kufundisha, kupambana pia na watu ambao wamehalifu katika hii akida, na kutoificha akida ambayo ni salima. Miongoni mwa dalili juu ya hilo ni hadithi ambayo ameitaja Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, katika kitabu al-i'tisam bil kitabi was sunnah, babu ithmi man awa muhdithan. Tunaelewana? Hadithi maruf, man ahdatha fiha au awa muhdithan fa alayhi lanatullah, akitaja sharaf ya mji wa Madina na yale yaliomo na yale aliyokatazwa miongoni mwao ni bid'a ndani yake. Lakini akasema man ahdatha fiha au awa muhdithan fa alayhi lanatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Tazama mlango wa kitabu. Kitabu ni kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah. Babu ithmi man awa muhdithan. Mlango wa madhambi anayoyapata mwenye kumuhifadhi mzushi aliyekhalif katika dini, na bil akhasi katika aqida ambayo tunahitaja hapa, aliyekhalif katika aqida, mtu ambaye ni mzushi, ni madhambi kumuhifadhi, kumtunzia ule bid'a yake, ukamweka katika himaya yako, ukamhami sawa sawa. Unatakiwa umbainishe na umbainishie. Man ahdatha fiha au awa muhdithan fa alayhi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ndugu zangu, masala ni mengi, lakini malizie mimi kwa tukio moja tu, au kwa jambo moja miongoni mwa masala ambayo nimekusudia katika mlango huu, ni miongoni mwa namna ya kuihami aqida au wasaili za kuihami aqida tulislamia, ni asfabru alaiha, ni kusubiri juu ya hii aqida kwa kulazimiana nayo kwa yote yatakayotusibu juu ya hii aqida. Tusiyumbe kwa sababu yeyote atakayeshika hii aqida lazima yatamsibu ya kumsibu katika mengi. Na katika hili binafsi nimekusudia nitaje nukta kidogo tu juu ya jihad ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, na subira yake juu ya hii aqida na da'wa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anafahamika na ni maarufu kwa namna ambayo hahitajiki kumwelezea ni nani, isipokuwa kwa namna ya sisi kujifunza, si kwamba hajulikani. Yani akielezewa ni kwa namna ya sisi kujifunza juu ya hali yake na matukio yake na ilmu yake, si kwa ajili ya watu wamjue kwamba yupo mtu aliitwa Sheikh al-Islam. La, anajulikana kwa watu wa haki mpaka kwa watu wa batil. Jihadi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi ilikuwa ni kubwa juu ya hii dawa, na alipambana na mapote mengi ambayo yamehalifu kwenye hii aqida alipambana kwa ajili ya kuihami hii aqida, alipambana na falasifa, naqashahum, aliwafanyia munakasha, faalqamahum hajara, akawa amewanyamazisha. Waskatahum kadhalika manatiqa, kadhalika sufia, kadhalika kufar, makufar wengineo ahlu sayr, nadharahum, alinadhiriana nao, alijadiliana nao, akabainisha haki, na wote akawa mafidhisha hijarahum wajahalahum, wakabainika ujinga wao, na wote wakahangaika ardhini kwa sababu ya juhudi yake. Mtu mmoja kwa jihadi yake alipambana naye pamoja na wengineo kwa nafasi zao, lakini kwa nafasi yake na wakati wake alidhihiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi dhidi ya makundi na mapote kwa namna ya kipekee, ambapo kunahitajika namna na darsa maalum ya kumwelezea. Lakini katika hali hizo na hayo yote yaliyojiri, ahlu zaydi, watu wa batil, lam yasahum shay'un illa al-luju' ila uslub al-ajizin al-maghlubin, hawakuwa na namna isipokuwa kurudi katika uslubu wa mtu aliyeshindwa, watu walioshindwa, watu waliokwama. Miongoni mwa silaha zao wanazotumia basi ni silaha za kuzua na silaha za kuwasaliti watu kwa watawala na serikalini, ndio silaha waliyotumia pekee dhidi ya kupambana naye. Wakatumia kila namna, miongoni mwa namna walizotumia ni kuenda kwa watawala, fataqaddamu ila sulta, wakaenda kwa watawala kwa ajili ya kupeleka maneno dhidi ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yashkun, wakawa wanalalamika mambo mengi sana, annahu ata bidinin jadid wa khalafa al-ijma', ameleta dini mpya, amekhalifu ijma'i ya Waislam, kwamba yeye safahahum jami'a, anawaita wote wapumbavu hawana maana. Almuhimu akaja na mambo mengi, mfano wa uslubu wa Firaun na watu wake namna walivyofanya dhidi ya Nabii Musa alayhi salam, yuridu an yubaddila dina wa yudhhira fil ardi al-fasad, kwamba anakusudia kuharibu dini yao, alete ufisadi. Baada ya maneno hayo, maisha ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yakabadilika. Taghayyarat halu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hali ikabadilika, ikawa maisha yake ni ya namna tofauti tofauti, baina naqlin wa nafyin wa tahdidin wa sijnin, akawa ni baina ya kupigwa, baina ya kufukuzwa, baina ya kufungwa. Maisha yake akawa ni jela, ni vitisho, maisha yake ni kuhamishwa mji mmoja kwenda mji mwingine. Akaishi katika maisha hayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, akahamishwa kutoka Dimashki kwenda Kahira, akatiwa jela. Baada ya kuhamishwa kwanza mji, kabla ya kutiwa jela, alipohamishwa mambo yakawa kule, fatahawal, mambo yakabadilika, akaendea Nablusi, akafungwa kule Kahira. Baada ya kufungwa kule, fatahawala sijnu madrasa, jela sasa ikageuka kuwa ni madrasa, anasomesha yuko jela. Naona jambo la kawaida, katolewa nje kaingizwa ndani, kugeuka kuwa ni madrasa, jela ikageuka ni madrasa, halaka kubwa, wafungwa wote mashaallah wanahudhuria darasa la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, walivyoona hali iko namna hiyo, wakaona huyu sasa hata jela akumfai, jela sasa naigeuza kuwa ni madrasa, ni msikiti, watu wanaswali durusi aqida, mashaallah. Jela ikawa namna hiyo, wakaona hapana, wakambadilisha, wakamtoa tena Kairo, wakampeleka Dimashq, nafi ya pili, wakamhamisha mara pili, wahaka maisha yake akawa ni hivyo, baina hivi na hivi. Lakini yeye nje yake, kila alipo, hizo ndo mambo yake, ndo hali yake, dawa, ilmu, kadha, taalif. Walipomzungia taalif, akaakbala ila qiraati al-Qur'an, akaelekea katika jambo la kusoma Qur'an. Almuhimu maisha yake akawa ni hayo, awe huru, awe jela, awe ndani, awe nje, maisha yake ni hayo. Lakini nataka nitaje baadhi ya waswaya zake, miongoni mwa maneno yake ambayo alikuwa akisema, kauli yake ya kwanza ambayo ameitaja Imam Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, katika risala aliyoandika kumtumia mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim katika wanafunzi wake wakubwa, alimwambia nahnu fi ni'amin 'azimatin la tuhsa wala tu'ad, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Namhimidi Allah, tuko sisi katika neema kubwa haithibitiki wala kuhesabika. Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Inawezekana mtu yuko jela? Si jambo la kawaida. Kisha miongoni mwa kauli zake alisema, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah, hakika duniani kuna janna, kuna pepo, asiyeingia haiingii pepo ya akhirah. Nayo ni ule utulivu, sakina ambayo inatokana na akida iliyosalimika ndani ya moyo, kutotetereka wala kuhofu hali zote alizokuwa nazo, anahisi kama yuko peponi vile, yuko katika pepo. Anasema pepo hii asiyepata ladha hii hawezi kupata pepo ya akhira. Kisha akasema miongoni mwa kauli zake, ma yasna'u bi a'da'i, maadui zangu watanifanya nini? Ana jannati wa bustani fi sadri, aina ruhtu aina ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, watanifanya nini maadui zangu? Mimi pepo yangu na bustani yangu iko kifuani mwangu, popote ninapoepelekwa iko pamoja nami, haifarikiani nami. Ana katli shahada, mimi nikiuawa nitakufa shahidi insha Allah. Wasijini khalwa, na jela kwangu kufungwa ni khalwa, ni napata faragha ya kumdhikuru Allah na kufanya ibada. Wa ikhraji min baladi siyaha, na kunitoa mji mmoja kwenda mji mwingine kama vile nafanya utalii tu, anitembeza katika ardhi. Naona natija aqida salima, wakinihamisha wakinifunga, na tafarra naanza kuleta adhkari, kusoma Qur'ani. Lau ningekuwa nashughulishwa nisingefanya hivyo. Ikitokea wakaniua ndakufa shahidi insha Allah, kwa sababu wananitesa, wananyanyasa lillah, kwa ajili ya Allah, wananitesa wananyanyasa kwa ajili ya Allah. Kadhalika wakinihamisha wakanitoa mji wangu kunipeleka mji mwingine, wamanifanyisha utalii, pengine nisingeenda huko, ni utalii tu. Alhamdulillah, unaona hali ilivyokuwa. Kwa haya ni maneno alikuwa akisema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mwanafunzi wake Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Akasema, hadha kalamun la yaquluhu illa udhamaa rijal, haya ni maneno hawawezi kuyasema isipokuwa mabwana wakubwa katika wanaume. Alladhina la yahumuhum ma yulaquna, wale ambao haliwawazishi au hayawawazishi yale wanayokutana nayo, min sijinin au katlin, kufungwa au kuwawa, au nafyin fi sabili ma yaatakidun, au kuhamishwa mji mmoja au mwingine kwa sababu, au wakiwa katika njia ya akida wanayoitakidi, wakateswa wakanyanyaswa kwa sababu ya akida hii ya Kiislamu, ndo wanaweza kuyasema maneno kama haya. Kisha akasema, ma aqallahum, uchache ulioje wa watu kama hawa, haqqan ma aqallahum, ukweli watu kama hawa ni wachache sana. Bal humul yawma aqall, bali leo ni wachache zaidi. Kisha akasema, hal yujadun, je wanapatikana watu mfano wa hao, wanaume kama hao wapo? Yani akida imetulizana ndani ya moyo wake, maisha na hali, utajiri, umaskini, kutoa kadha, kukosa, hali zote zile yeye hapati shida, au akiteswa akanyanyaswa yeye haoni shida kwa sababu ya utulivu wa akida. Anasema hal yujadun, je watu mfano wa hawa wapo? Kisha akasema wallahu almusta'an. Huyu ni mwanafunzi wake mkubwa al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anakufa jela, naye alikuwa kufungwa katika jela nyingine kwa sababu ya kazi ya dawa hii. Wakati Sheikh al-Islam anakufa yuko jela, Ibn al-Qayyim naye amefungiwa jela nyingine, anakufa Sheikh wake Sheikh al-Islam. Lakini baada ya kufa Sheikh wake, naye akabeba bendera, akabeba jihadi ya Sheikh wake, kwa ajili ya kupambana lillahi azza wa jalla, akaanza kubainisha na kushambulia mapote mabovu yaliyokhalifu katika aqida, akaandika vitabu. Tazama anwani za baadhi ya vitabu, miongoni mwa vitabu vyake ni as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila, mngurumo ambao unaelekezwa, mngurumo kwa maana silaha zenye mngurumo zinazoelekezwa kwa jahmiya na mu'attila, ni kitabu, ni maneno. Tazama bayani kadhalika himaya ya aqida, ni kitabu. Kitabu kingine ijtimaa al-juyush al-islamiyya fi ghazwi al-mu'attila wal-jahmiya, kukusanyika majeshi ya Kiislamu katika mapambano ya mu'attila na jahmiya, ni kitabu. Anakusanya adilla na aqida, majeshi ya Kiislamu, kwa maana kuonyesha kwamba hali ya kubainisha, kusomesha, kuandika, ni majeshi yanakusanyika. Hii ni silaha, hawa ni askari dhidi ya makundi na mapote mabovu. Hakunyamaza kwa sababu shekhe wake kauawa jela, nitakufa kama yeye. Alikumtisha, ndo akaandaa mashambulizi upya kwa ajili ya kupambana na kuihami aqida, kwa ajili ya kupambana na mapote mabovu. Hiyo ndo himaya ya aqida ya Kiislamu, ndugu zangu katika imani. Na tarehe ya wanachuoni, ukitazama hii ya Sheikh Islam kwa ukunjufu wake katika manaqib zake, kadhalika al-imamu ahli sunnah wal jamaa, Imam Ahmad, ambaye aliteswa akanyanyaswa kwa sababu ya aqida. Miongoni mwa aqida hizo ni aqida moja ambayo ilimpa mashaka makubwa, aqida ya al-Qur'an kalamullah, wakitaka asema al-Qur'an makhluqun, Qur'an ni kiumbe. Aqida hii ilimpa mateso makubwa sana Imam Ahmad. Moja tu, leo mtu amekhalifu aqida zaidi ya 100, kawaida tu watu wanastarehe. Aqida moja ilimpa mateso makubwa, akafungwa kuingia na kutoka, akapigwa mijeledi, ambao Imam Ali ibn al-Madini rahmatullahi ta'ala alayhi anasema ile mijeledi angepigwa punda angekufa. Alikuwa anatandikwa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi juu ya hii aqida, lakini hakuiacha. Na ukitazama tarajum za imma wengineo, bali ukija kwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in, hali zake utaona aqida ya Kiislamu namna ya kuihami, namna mapambano yalivyogharimu uhai na maisha na mateso kwa baadhi ya watu, pamoja na hayo hawakurejea nyuma. Mwisho, na inasihi nafsi yangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, tusimame katika aqida ya Kiislamu na tuihami aqida ya Kiislamu. Kadhalika na wanasihi ikhwa katika ahlul khair wala ambao Allah amewapa mkono katika mali, ihamini aqida ya Kiislamu kwa kuimarisha ngome za kisalafi, ikiwemo ngome hii ya kisalafi nasrun min Allah na nyinginezo ngome za kisalafi. Imarisheni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, imarisheni misikiti na marakiz za kisalafi, ili ihamiwe aqida ya Kiislamu, ili ilindwe aqida ya Kiislamu, wapatikane walimu wenye utulivu, wenye kukaa kwenye viti kuihami aqida, wapatikane hao wanafunzi wasioshughulishwa waje wakae darasani waisome hiyo aqida, ukiwepo mchango wako wewe ambaye Allah amekuruzuku sehemu katika mali ili iweze kuhamiwa hii aqida ya Kiislamu. Lakini kila mmoja akiona haimhusu, ukaona uhami familia yako dhidi ya umaskini, huna haja ya kuhami Waislamu dhidi ya aqaidi mbovu, hautofaulu na hautosalimika na hautopata baraka katika mambo yako. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na atuimarishe katika hii aqida, na azilainishe nyoyo zetu kwa aqida hii, kuikubali na kuihami kwa kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni waliyu wa hilo, walqadiru alayhi. نسأله بمنه وكرمه أن يثبتنا على الحق إلى يوم نلقاه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.